านังบุตธานังบุตธานังชีวิตัสสะชีวิตัสสะชีวิตัสสะนัสกานัสกานัสกาเกนะจิเกนะจิเกนะจิอันตรายโยกาตุมอันตรายโยกาตุมอันตรายโยกาตุมบุตธานังชีวิตัสสะบุตธานังชีวิตัสสะบุตธานังชีวิตัสสะนัสกาเกนะจินัสกาเกนะจินัสกาเกนะจิอันตรายโยกาตุมอันตรายโยกาตุมบุตธานังชีวิตัสสะนัสกาเกนะจิอันตรายโยกาตุมตถาเมโหตุตถาเตโหตุตถาโนโหตุตถาโวโหตุบุตธานังชีวิตัสสะนัสกาเกนะจิอันตรายโยกาตุมตถาเมโหตุตถาเตโหตุตถาโน